NOS-journaal. Bij gevechten tussen etnische groepen in het zuiden van Soedan zijn de afgelopen dagen zeker 60 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn jonge mannen. Meer dan 150 mensen zijn gewond geraakt. Duizenden Soedanezen zijn volgens lokale media op de vlucht geslagen voor het geweld. De onlusten ontstonden na de moord op een boer vorige week. Achterliggende oorzaak is een conflict tussen twee etnische groepen over land. De autoriteiten hebben een avondklok ingesteld in het gebied. Ook zijn er veiligheidstroepen gestuurd om de situatie onder controle te krijgen. Een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Indiana heeft aan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zijn 2 mensen gewond geraakt. Onder de doden is de schutter die door een gewapende omstander werd doodgeschoten. De schutter was met een geweer het gebouw binnengekomen en had het vuur geopend in het restaurantgedeelte van het winkelcentrum. Over de identiteit van de dader en van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De schietpartij gebeurde in Greenwood, een voorstad van Indianapolis, de hoofdstad van de staat Indiana. Ghana heeft voor het eerst te maken met een uitbraak van het zeldzame en dodelijke Marburg-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie na 2 bevestigde besmettingen eerder deze maand. Beide patiënten zijn overleden. Bron- en contactonderzoek heeft ruim 90 mensen in beeld gebracht die nu worden gevolgd. Het zijn zorgmedewerkers en mensen uit de omgeving van de 2 overleden patiënten. Het Marburg-virus lijkt erg op ebola. Het virus wordt naar mensen verspreid via vleermuizen. Net als bij ebola dragen mensen het over via lichaamsvloeistoffen, zoals bloed en speeksel. Het weer? Het wordt tropisch warm. In het zuiden kan het maar liefst 35 graden worden. Er staat opnieuw weinig wind. In de avond blijft het nog lang tropisch, met tot zonsondergang temperaturen rond de 30 graden. Dinsdag nog warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. U heeft het ongetwijfeld meegekregen. Er staan hete dagen voor de deur. Vandaag en met name morgen gaat het erg warm worden. En door klimaatverandering zal dit steeds vaker gebeuren. Hoe kunnen we onze woonplaatsen en maatschappij hierop voorbereiden? Dat hoor je het komende uur in Vroeg. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van maandag 18 juli. Hittegolven, hoosbuien, lange periode van droogte en vorig jaar in Limburg zelfs een grote overstroming. Steeds vaker zien we de gevolgen van klimaatverandering in ons land. Hoe kunnen we ons daar nou het beste op voorbereiden? Welke keuzes kunnen we hierin maken? Nou, ik ga er een heel uur over praten met Edwin van der Straten, adviseur klimaatadaptatie en klimaatadviseur. Ambassadeur, moet ik zeggen. Dat klopt. Klimaat, ja. Wat doe je dan? Ja, ik adviseer heel veel mensen in Nederland, overheden, maar ook andere partijen, over hoe we onze omgeving kunnen inrichten aan het veranderende klimaat. Ja, dus dat is adviseur klimaatadaptatie. Je bent ook klimaatadviseur, ambassadeur. Ja. Nou ja, ik vind dat ik naast mijn werk wat ik daar bij Touw doe, dat adviesbureau, samen met 800 collega's, dat ik eigenlijk, net zoals ik nu hier zit, iedereen moet vertellen hoe het klimaat aan het veranderen is, zodat we daar met z'n allen aan rekening mee gaan houden en ons eraan aan gaan passen. Want dat kan niet alleen de overheid doen, maar dat moeten we ook zelf doen. En dat probeer ik als ambassadeur te doen. Ja, maar als ambassadeur klimaatverandering denk ik dan dat je het eigenlijk activerend aan het aanjuichen bent. Maar dat is niet zo, hè? Nee, juist niet. Ik probeer juist als ambassadeur te vertellen dat het klimaat aan het veranderen is, en te vertellen wat we daaraan kunnen doen. Enerzijds door mee te werken aan energietransitie en te kijken hoe we steeds minder aardgas kunnen gebruiken. En aan de andere kant hoe we ook in onze omgeving kunnen aanpassen. Want het klimaat gaat veranderen. Het wordt heter, het wordt droger, het wordt natter. En juist daar kunnen we ook allemaal ons steentje aan bijdragen. Ja, en als je zegt adviseur klimaatadaptatie, toen ik het voor het eerst las, ik had nog nooit gehoord van dat beroep. Toen dacht ik ook, gooi je dan niet gewoon meteen de handdoek in de ring? Van, het klimaat verandert, laten we maar vooral kijken hoe we daarin mee kunnen gaan. Ja, ik heb denk ik een aantal maanden geleden had ik een interview bij het dagblad Trouw. En daar werd ook die vraag gesteld. En daar kreeg ik ook reacties van lezers terug van, heb je de handdoek in de ring gegooid? Nee, absoluut niet. We moeten eigenlijk en aan de ene kant zorgen dat we steeds minder CO2 in de atmosfeer krijgen. Dus zorgen dat we steeds minder aardgas verbruiken, steeds minder fossiele brandstoffen gebruiken. En aan de andere kant tegelijkertijd ons aanpassen. Want we zien gewoon dat het klimaat aan het veranderen is. En daar zullen we niet aan ontkomen. We kunnen dat proberen zoveel mogelijk, zo beperkt mogelijk te houden. Maar we kunnen het niet voorkomen. En daarom moeten we juist ook bezig zijn met hoe we ons erop kunnen aanpassen. Dus we moeten het enerzijds zo leefbaar mogelijk voor onszelf maken. En anderzijds kunnen we nog steeds wel wat doen om die klimaatverandering tegen te gaan. Exact. Ja, maar wel wat doen. Ja, heel veel doen. Ja, heel zeker. Veel doen. Zonnepanelen. Andere manieren om je woning te verwarmen en je woning te koelen. Minder met de auto rijden. Minder vliegen misschien ook. Hè? Ik hoorde net iets over vliegen naar Portugal. Ja, aan de ene kant heel goed. Aan de andere kant, zo allemaal een beetje opletten om dat iets minder te doen, dan helpt dat ook. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, mocht je zitten te luisteren en denken, ik heb vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. En die zal ik straks rond 5:30 voor je stellen. Maar eerst even naar praktische, naar de basis. Is het aanpassen op het klimaat, moeten we dat bewust gaan doen? Of gaat dat beetje bij beetje? Moet de overheid dat voor mij doen? Hoe werkt dat? We moeten het allemaal doen. Met z'n allen kunnen we dat alleen maar voor elkaar krijgen. Klimaatverandering gaat eigenlijk over een aantal dingen. Het gaat enerzijds over dat het heter wordt. Het wordt sowieso elke zomer steeds warmer. Maar we krijgen ook steeds meer extreme hittegolven, zoals die nu ook ons te wachten staat vanaf vandaag. Anderzijds wordt het steeds droger. Dus dat hebben we ook de afgelopen jaren al gemerkt. Waardoor we onze tuin niet mogen sproeien. Maar nog veel erger voor de landbouw. Dat er ook uiteindelijk niet geen beregening van een gewas kan plaatsvinden. En het wordt steeds natter. Dat hebben we vorig jaar in Limburg natuurlijk gemerkt. Met enorme hoosbuien. En eigenlijk moeten we met z'n allen daaraan mee aan de slag. De overheid kan daarmee aan de slag door nu al bij alles wat ze in een gemeente doen, of met een snelweg doen, of waar ook maar, bij de inrichting van ons land, om rekening te houden met, we bouwen iets voor over 20 of over 30 jaar, wat dan ook nog moet kunnen functioneren. Daar kun je alvast rekening houden met hoe het klimaat er dan uitziet. Ja, het klinkt. Dat doet de overheid. En wat je zelf kunt doen is ook hele kleine dingen in je eigen tuin zorgen dat je regenwater niet meer die rioolbuis inloopt, maar in je eigen tuin opgevangen wordt. Dat je minder verharding, minder tegels en juist meer groen in je tuin aanlegt, waardoor het wat lekkere, koeler blijft in de zomer. Dus dat zijn dingen die je zelf kunt doen. Dus minder bestraat ook. Ja, zeker. Dan denk ik ook meteen van, we weten in Nederland dat er best wel, nou ja, vergeleken met de rest van de wereld natuurlijk niet, maar best wel een grote kloof is tussen arm en rijk ook. We zien in de rijkere wijken vaak ook meer groen en grotere tuinen. En in de arme wijken, nou, we kennen allemaal de flats van 4 hoog achter, zeg maar. Dat lijkt het erop, dat mensen met minder geld het warmer krijgen. Of het pittiger krijgen in ieder geval. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Wat we in Nederland hebben gedaan, dat is wel heel mooi. De overheid heeft al een aantal jaren geleden in afspraken met alle partijen gemaakt. Dus gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk hebben ze afgesproken. We willen zorgen dat we in 2050 klimaatrobuust zijn. En daarmee hebben ze eigenlijk afgesproken. We willen zorgen dat onze steden dus ook steeds klimaatrobuuster worden. Dus beter aangepast zijn. En dat begint met dat ze kaarten hebben gemaakt waarin zichtbaar wordt waar het bijvoorbeeld, dat noemen we stresstesten, waar het heter wordt en waar het natter wordt. Ja. En op die stresstesten kun je inderdaad zien welke plekken in een stad heter of natter worden. Dat zijn niet per definitie altijd, laten we maar zeggen, de armste wijken. Maar het gebeurt wel. Het is wel vaak het geval dat daar waar meer bebouwing is, woningen dichter op elkaar staan, het centrum van een stad, en meer verharding is, mensen hun tuintjes verharden, dat de plekken zijn waar het snelst heet wordt. Dus dat ook de plekken zijn waar je eigenlijk als eerste als gemeente aan de slag moet gaan, maar waar je ook als eerste als bewoners wat kunt doen. Want je kunt ook wat tegels eruit halen en een boom planten, zodat je lekker in de schaduw kunt zitten. En wat kun je doen als je geen tuin hebt? En wat kun je doen als je geen tuin hebt? Je kunt in elk geval zorgen dat je woning koel blijft waar je woont. Ja. Dus zorg dat je de zon zoveel mogelijk buiten houdt. En zorg dat je... Ik reed hier vanochtend naartoe en toen keek ik op de thermometer in mijn auto. Toen was het 15 graden. Wat heerlijk vanmorgen. Het was heerlijk vanochtend. Dus als je je ramen openzet, 's nachts op het juiste moment en overdag weer dichtzet, dan merk je gewoon dat 's nachts die koele lucht binnenkomt. Dus je kunt in elk geval zorgen dat je eigen woning koel houdt. Wat je ook kunt doen is kijken in de buurt waar koele plekken zijn. Er zijn, ik vind het nog niet voldoende. Ik denk dat gemeenten daaraan kunnen werken. Maar er zijn steeds meer parkjes waar je lekker in de schaduw kunt zitten. En dat zijn de plekjes die je ook kunt zoeken. En natuurlijk tijdens deze hittegolven. De plek op waar je lekker even het water in kunt gaan om jezelf wat te verfrissen. Ja, want het wordt vandaag knettertje warm en morgen nog meer. Denk je dat we dat vaker gaan krijgen? Ja, ik weet wel zeker dat we het vaker krijgen. Vorig jaar hadden we geen hittegolf. De jaren daarvoor hadden we er meerdere telkens. Dat wordt standaard. De standaard wordt dat we een aantal keren in de zomer een hittegolf krijgen. En daarom is dat nationale hitteplan ook opgesteld. Ook in werking is getreden nu, waarmee de overheid al probeert rekening te houden en de instanties van tevoren te melden van goh, let op, het wordt nu heel heet en zorg dat je daar ook rekening mee houdt. Het goede nieuws is, zou je kunnen zeggen, dat het hittegolven zijn. Dus nu lijkt het ook een aantal dagen te zijn en daarna wordt het weer wat koeler. Dus we kunnen ons er eigenlijk ook nog prima tegen wapenen door er goed rekening mee te houden. Ja, maar dus er is, als ik hoor hittegolf, dan denk ik feest. Want dat is heerlijk. We gaan naar het strand. En ik heb een best wel een flexibele baan. Dus ik kan dan halverwege naar het park of zo. Maar er zijn ook best wel ernstige gevolgen van het feit dat die hittegolf in Nederland er is. Ja, zeker. Kan je daar wat over vertellen? Nou, als je kijkt naar de hittegolven die we hebben gehad in Nederland de afgelopen jaren, dan zie je de term oversterfte kennen we vanuit COVID natuurlijk wel. Dan zie je dat er tussen de 400 en de 700 mensen extra zijn overleden tijdens hittegolven. En dat zijn niet, zoals op het verjaardagsfeestje dan wel eens gezegd, wordt de mensen die toch al zouden overlijden anders binnen nu en een paar maanden. Het blijkt echt dat door hitte kun je, als je onvoldoende drinkt, droog je veel sneller uit. En als je uitdroogt, dan kun je veel sneller overlijden. Dus het is echt belangrijk om, en in die zin ook bedreigend, als je daar niet goed rekening mee houdt. Ga niet hardlopen overdag als het heel heet is. Ja, ik heb zelf ook de neiging om dat toch soms te doen, omdat ik denk dat dat wel kan, maar het is niet verstandig. Dus hou ook rekening met wanneer je bepaalde zaken doet. En onderschat het dus niet, inderdaad. Ja, en je begint zelf over hardlopen. Ik was gisteren om een uurtje of één ben ik gaan hardlopen, vol in de zon. En terwijl ik aan het rennen was, toen dacht ik, we zijn met z'n allen na COVID ook best wel vaker buiten gaan sporten. Dat is een trend die zich die mensen volhouden eigenlijk. Hè? Mensen blijven buiten sporten. Hoe moeten we dat straks gaan combineren met een klimaat wat steeds warmer wordt? Nou, wat we hebben samen met de Hogeschool van Amsterdam hebben we als het adviesbureau waar ik werk, hebben afgesproken dat hebben een soort van ontwerprichtlijnen noemen we dat. We hebben afgesproken van goh, wat is nou verstandig om te doen in de stad? Ja. En even aansluitend op dat sporten wat je zegt, hebben we gezegd, enerzijds moet je zorgen dat er voldoende koele plekken zijn, parken waar je naartoe kunt als je in dat flatje woont waar je anders niet naar buiten kunt. Ja. Maar dat park kun je ook gebruiken om te sporten. En het andere wat we hebben gezegd is dat op wandel- en fietspaden, dat we daar rekening mee moeten houden dat we daar voor meer schaduw zorgen. Dus dat we meer bomen planten langs wandel- en fietspaden. En je kunt natuurlijk je hardlooprondje een beetje uitstippelen. Ik heb gisteren precies hetzelfde gedacht. Ik heb gisteren ook gerend. Je kunt je hardlooprondje natuurlijk een beetje uitstippelen dat je dat langs een schaduwrijke route doet. Dus als het dan die hete dagen zijn, nog steeds verstandig om niet dat midden op de dag te doen. Dus misschien moet je toch een beetje wat naar de randen van de dag schuiven. En zoek dan een route die in de schaduw zit. Ja, en dan hebben we het nog over iets wat je ook kunt laten, sporten. Zou ik niet aanraden, maar in theorie kan het. Je werk kun je doorgaans niet laten. Hè? En zo'n hittegolf kan ook maatschappij ontwrichtend werken, heb ik me laten vertellen. Ja, dat is inderdaad zo. Alhoewel de mensen met een kantoorbaan daar wat minder last van hebben. Hè, want die kunnen tegenwoordig, de kantoren zijn natuurlijk prima voorzien van airconditioning, waardoor je koel kunt blijven werken. In huis wordt het, kan het heel warm worden. Ja. Maar vooral mensen die buiten werken en die in de volle zon werken, die moeten echt gewoon goed rekening houden met, misschien moet je wel toch meer de zuidelijke siesta's gaan invoeren. En op de heetste momenten van de dag even niet werken en dat meer aan de randen van de dag gaan doen. Ja, terwijl we in Nederland ook best wel, we vinden het normaal om een uurtje te reizen naar ons werk. Ja. Hoe gaan we die siestas invoeren? Worden het dan toch die dat zal puzzelen zijn. We hebben natuurlijk ook voor een deel, zeker, dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. We hebben voor een deel natuurlijk ook geleerd om wat meer in de COVID-tijd thuis te werken. Dus misschien moeten we dat nu ook wel doen. Dan hoeven het mensen niet te reizen. Ja. En dan kun je wel die siesta tussen de middag nemen, om het zo maar te zeggen. En Voor de rest is denk ik ook goede afspraken met elkaar maken. Of je toch wat kunt schuiven dat je die 2 of 3 hele hete dagen, misschien maar halve dagen werkt. En dat je dat op andere momenten compenseert. Dat soort oplossingen zullen we met elkaar. Ik denk dat het ook nog zoeken is met z'n allen naar wat we kunnen en hoe we daar de goede vorm in gaan vinden. Ja, maar wat we zagen bij corona is dat we pas begonnen met zoeken naar andere manieren om ons werkleven in te richten. Toen er een crisis was. Terwijl ik nu denk, ja, je zegt het zelf, we hebben gehitte golven. Dus we hebben nu een paar dagjes en straks hebben we weer een paar dagjes. Is dit niet het moment om het op een ontspannen manier allemaal te gaan herinrichten? Ja, zeker. Zeker. En dat is eigenlijk wat die overheden in die Delta-beslissing ook met elkaar hebben afgesproken. Daar hebben ze afgesproken van, we willen nu al toewerken nadat we in 2050 gewend zijn aan dat veranderende klimaat en daar veel beter mee om kunnen gaan. Dat gaat overigens niet alleen over hitte. Het gaat ook over die hoosbuien die we vorig jaar hebben gehad. En gaat ook over droogte die steeds vaker voorkomt. Dus wat we aan het doen zijn, is nu al onze steden, en wat ik dus ook telkens doe in mijn werk, is nu al onze steden daarop aanpassen. Dus het betekent meer groen in de stad. Het betekent ook meer groen in en om je woning en in je tuinen. Maar het betekent ook op een andere manier bouwen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt nu een maatlat voor klimaatadaptieve nieuwbouw. Moeilijk woord. Ja. Maar het betekent eigenlijk dat ze nadenken over hoe kunnen we bij nieuwe nieuwbouwprojecten nu al rekening houden met het veranderende klimaat. Dus dat betekent dat je kijkt hoe je je woningen en de plek waar je bijvoorbeeld ramen situeert en de grootte van je ramen en de zonweringen, dat je rekening houdt met hoe hitte daar invloed op kan hebben. En dat je zorgt dat je een huis bouwt wat langer koel blijft. Waardoor je natuurlijk ook uiteindelijk minder airco nodig hebt. Want dat zou natuurlijk een volgende vraag van je kunnen zijn. Van joh, kunnen we niet gewoon allemaal airco's aanschaffen? Dat moeten we vooral niet doen. Nee, want? Enerzijds omdat we daarmee weer heel veel extra energie gebruiken. Terwijl we juist minder energie willen gebruiken. Anderzijds omdat airco's zorgen dat je de buitenruimte nog steeds meer opwarmt. Ja. Ik heb me laten vertellen, ik heb het niet terug kunnen vinden, maar dat er een onderzoek is geweest in Aziatische steden, dat het daar door airco's 6-7 graden warmer wordt dan in een stad waar die airco's niet of veel minder gebruikt worden. Want wat een airco doet, is dat hij de lucht van buiten gebruikt om je woning binnen af te koelen. En vervolgens weer meer warme lucht naar buiten blaast. Dat voel je ook wel als je af en toe langs zo'n apparaat loopt, dat het heel heet is buiten. En dat willen we natuurlijk niet, want we willen juist proberen om die steden zo koel mogelijk te houden. Dus geen airco's gebruiken. Een ander punt is ook nog dat het eigenlijk ook beter is om je lijf een beetje aan die warmte te laten wennen. Nou wil ik niet zeggen dat we met z'n allen vandaag met 33 graden buiten moeten gaan lopen om dan te zeggen, goh, ik wil aan die hitte wennen. Maar het blijkt dat ons lijf wel, als we dat langzaam en rustig doen, kan wennen aan dat het wat heter is. Als je telkens weer die koele gebouwen invlucht, dan wordt het ook een beetje pingpongen en wordt het voor je lijf ook niet prettig. Dus probeer ook te leren omgaan met iets meer hitte, ook in je woning. Ligt daar ook een verantwoordelijkheid voor werkgevers om de panden niet zo koud te maken dat je een trui mee moet nemen vandaag? Zeker. Dat is wel. Ik weet niet hoe het hier in het gebouw is. In ons kantoorgebouw is het wel zo dat we. Dat is een technisch verhaal waar ik alle details ook niet van ken. Maar volgens mij is het zo dat de binnentemperatuur een aantal graden koeler is dan de buitentemperatuur. En die fluctueert, die schommelt dus ook wat mee. Als het buiten heter wordt, dan wordt het binnen dus ook ietsje warmer. En dat is veel beter dan die airco. Maar laten brullen en zorgen dat het niet warmer dan 19 graden wordt. Ja, we hebben toch allemaal die termen kamertemperatuur. Dat is doorgaans tussen de 19 en de 22 graden. Gaan we straks ook spreken van een andere kamertemperatuur? Nou ja, ik denk dat zou maar zo kunnen. Ik denk dat we best met iets hogere temperatuur in de zomer ook prima kunnen functioneren nog. We moeten er alleen even van wennen. Ik heb nu nog, omdat ik hier kom, netjes een jasje aangedaan. Ja, dan de volgende keer kom ik waarschijnlijk met alleen een blouseje met korte mouwen. Ja. En dan denk ik dat 23 of 24 graden ook nog prima te doen is. Of we gaan over naar colbertjes met korte mouwen. Of we gaan over naar colbertjes met korte mouwen. Zou ook interessant zijn. Jij noemt net allemaal dingen die Nederland kan doen. Om beter met het klimaat om te gaan, om met klimaatverandering om te gaan. Als we Nederland even vergelijken met andere landen, hoe goed zijn wij daar nu al mee bezig? Ja, ik denk dat wij. Ik wil zelf altijd graag koploper zijn. Dat is altijd, om dat van jezelf te zeggen. Ik weet niet of we koploper zijn, maar we zijn wel heel goed bezig. En, okay. dat komt Onder andere ook wel doordat wij hier in Nederland in de delta wonen. Dus op een lage plek. Ja. Waar we altijd al veel met water te dealen hebben gehad. Hè. We hebben al honderden jaren waterschappen. We weten heel goed hoe we met hoogwater om moeten gaan. En daar zijn we eigenlijk al veel sneller dan veel andere landen ook mee begonnen. Hoe gaan we die zeespiegelstijging goed handelen? Hoe zorgen we dat hoge water in die rivieren, dat we daar goed mee om kunnen gaan? En tegelijkertijd zie je dat ook er wel toe heeft bijgedragen dat we ook beter met die hitte en met die droogte om kunnen gaan. Maar neem niet weg dat we wel met z'n allen flink mee aan de slag moeten blijven. En dat is ook wel spannend, hè? Want als ik kijk naar een gemiddelde gemeente in Nederland, dan zijn er allerlei dingen waar die gemeente zich druk over maakt. En wat je net zei, als de hittegolf voorbij is, zijn we heel snel weer vergeten hoe heet het was. En hebben soms de neiging om ook te denken aan, goh, weet je, een beetje hit is eigenlijk wel lekker, want dat vinden we op vakantie ook zo heerlijk. Dus, ja. Dus we moeten echt wel met z'n allen ons realiseren dat klimaat langzamerhand aan het veranderen is. En dat als we nu daar ook al aan werken om mee te bewegen met die verandering, dat we uiteindelijk dan over 20 of over 30 jaar ook nog prettig kunnen wonen in onze steden en in onze huizen. Vroeg. Met Rauna Kadari. Nou, hittegolven, hoogstbuien en lange perioden van droogte. En vorig jaar was er in Limburg zelfs een grote overstroming. Steeds vaker zien we de gevolgen van klimaatverandering in ons land. En ik praat dit komende uur met Edwin van der Straten over hoe we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het klimaatverandering. Heb je vragen voor hem, dan kun je appen via de NPO Radio 1-app. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren kwam er een besef. Jij duwde iedereen ver van me weg. En dingen die jij tegen me zei. Dat vrienden me haatten, maar jij hield van mij. Je uitspraken waren zo goed als gestoord. Vooral met een slok op, dan draaide je door. Nu makkelijk praten had weg moeten gaan. Maar graag had ik nog zoveel anders gedaan. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Jij een vreselijke droom. Had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. ik zou een moord doen zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Je hoorde Mo met Dat heb jij gedaan hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar Vroeg, waarin ik een heel uur praat met Edwin van der Straten. Hij is adviseur klimaatadaptatie en klimaatambassadeur. En met hem praat ik over de gevolgen van klimaatverandering, of eigenlijk hoe we onze maatschappij daar het beste op kunnen inrichten. Heb je vragen voor hem, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Ja, er worden aardig wat vragen gesteld ook. En een van de leukste vragen die ik vind is... wordt Nederland een vakantieland nu het hier zo warm wordt? Nou ja, ik zou bijna zeggen als het even kan wel. Hè, want dat is eigenlijk best lekker. Aan de andere kant... wat je wel ziet is door die klimaatverandering... dat richting 2050 wij ongeveer het klimaat van Bordeaux hebben. Dus dat betekent vakantieland, ja... Het wordt wel even wat warmer. Alhoewel... Het klimaat van Bordeaux, leg even uit. Het klimaat van Bordeaux. Nou, wat je eigenlijk ziet is dat doordat het steeds warmer wordt... dat als het ware die klimaatzones, zoals we dat noemen, opschuiven. Dus dat betekent dat de temperatuur die we nu gemiddeld in Bordeaux hebben... dat we die over 20 of 30 jaar hier in Nederland hebben. Dan kun je wel spreken van een vakantieland, zou je kunnen zeggen. Ja. Alhoewel we natuurlijk nog maar even moeten kijken wat precies de impact is op onze omgeving. Hè? Hoe we dat goed genoeg weten aan te passen. En of die verandering niet te snel gaat. Bijvoorbeeld voor onze natuur en voor onze landbouw. Dus ik denk dat het aan de ene kant qua temperatuur misschien meer een vakantieland wordt. Qua aanpassing moeten we hard werken om te zorgen dat het nog lekker blijft in de toekomst. Ja, en als ik hoor Bordeaux, maar ik denk ook aan vakantieland, dan denk ik vooral aan de mediterrane landen. En die houden er ook een ander eetpatroon op na. Hè? Gaan wij ons eetpatroon ook aanpassen of zouden we dat moeten doen? Ik zou nog niet direct zeggen in zijn algemeenheid. Wat ik wel, ik ben geen voedingsdeskundige natuurlijk, hè, maar wat ik wel adviseer en ook hoor dat vaak aan adviezen voorbij komt, is tijdens hittegolven, ga dan niet heel veel warme gerechten maken, maar eet gewoon wat koude gerechten. Hè. Er zijn prima koude salades enzovoort. Dus, ja. je kunt qua... wijze van koken, bijvoorbeeld ook om te voorkomen dat het heel heet wordt in je woning. Je kunt je voorstellen als de oven aanstaat of je hebt je gasfornuis aanstaan, dan wordt het gewoon warm in huis. En dat is ook verstandig om dat tijdens die hittegolf niet te doen. Of we nou direct ons eetpatroon moeten aanpassen of ons eetgewoontes moeten aanpassen, dat durf ik niet zeggen. Nee. Stijn die zegt, beste, ik vind het een zeer interessant onderwerp, het klimaat. En ik ben me de laatste 2 jaar bewuster geworden hiervan. Top wat je allemaal opnoemt, die is voor jou. Zelf doe ik ook wat ik kan. Echter hoor ik nog geen aanstalten naar de grootste vervuilende sector. Hoe zit dat volgens u? Ik weet niet precies hoe Stijn dat bedoelt. Ik denk dat die grootste vervuilende sector, dus dat de industrie hard aan het werk is. Dat we dat niet altijd even goed zien. En ik denk aan de andere kant wel terecht punt wat hij maakt. Dat we natuurlijk allemaal toch een beetje vastzitten in de manier zoals we gewend zijn om te werken. En daar kunnen we af en toe wel wat steviger op inzetten. Maar ik geloof aan de andere kant ook dat wij... zelf als individuele burger ook ons eigen steentje moeten bijdragen. En het dan ook veel krachtiger wordt en veel steviger wordt om richting die grote bedrijven ook een vuist te maken en te zeggen dat zij ook mee moeten bewegen. Ja, vind ik heel optimistisch. Ja, dat is ook optimistisch. En aan de andere kant merk ik ook dat onder andere Europa en Europese wetgeving... eigenlijk ook best wel snel gaat. Dus dat er steeds meer eisen worden gesteld aan bedrijven over hoe ze om moeten gaan met de inrichting van hun gebouwen, met de manier waarop ze woonwijken ontwikkelen enzovoort. Dus je ziet wel de beweging ontstaan. Ik ben van nature wel een optimist. Dus ik denk dat bedrijven zich ook meer en meer realiseren en aan het werk zijn om mee te helpen aan het tegengaan van het veranderende klimaat. Maar het gaat wel heel langzaam, toch? Ik bedoel, als we denken aan Tata Steel, Shell, boeren die boos worden omdat ze een stikstof... Ik kijk, ik, dat is niet mijn tak van sport, om het zo maar te zeggen. Dus als je zegt heel langzaam, weet ik niet. Wel te langzaam, dat kunnen we ook concluderen. Soms heb je het gevoel dat het wel wat sneller zou mogen gaan. Ja. Ik denk aan de andere kant, nogmaals, je ziet het ook altijd niet wat er al gebeurt. Terwijl het op een gegeven moment ook heel snel kan kantelen. Dus ik ben daar nog wel optimistisch. Jij houdt moed. Ik ben wat pessimistischer naar de grote bedrijven toe. Ja. Even kijken, andere vraag. Doet uw gast ook iets met biodiversiteit? Dat moeten we ook helpen, toch? Nou ja, biodiversiteit, heel belangrijk onderwerp. Om meerdere redenen natuurlijk. Hè? Omdat we zien dat, dat de biodiversiteit steeds verder terugloopt. Maar ook omdat we, wat ik net zei, door dat veranderende klimaat, we zien dat er andere planten en dieren hier gaan leven. Mm-hmm. En daar moeten we zeker rekening mee houden. Dus meer dan in het verleden gaat diversiteit en biodiversiteit denk ik ook helpen door verschillende soorten bomen, verschillende dus rekening te houden met wat voor soort groen je in je stad aanlegt, kun je ook voorkomen dat je verrast wordt doordat een boom of een plant of een plantsoen het uiteindelijk niet meer zo goed doet, omdat die minder goed tegen droogte kan. Dus zeker biodiversiteit is heel belangrijk. Maar aan de andere kant ook, ik had afgelopen week nog een gesprek met ecologen, die mensen die elke dag met biodiversiteit bezig zijn. Ja. En daar heb ik ook gezegd van, hou ook rekening met dat veranderende klimaat. Ecologen spreken graag over, moeilijk term, inheemse soorten. Dus dat betekent planten en dieren die hier altijd al, die we van nature al hier kennen. Maar nogmaals, als dat klimaat van Bordeaux naar ons toe komt, om maar zo te zeggen, dan moeten we misschien ook al rekening gaan houden met andere planten en andere dieren en andere diersoorten dan we nu gewend zijn. En als we die bomen willen planten in onze steden, ik hoop dat ze daar minimaal 20 of 30 jaar of misschien nog langer blijven staan. Hè? Want juist die grote bomen die geven zo lekker veel schaduw. Maar die moeten dan wel ook tegen dat klimaat kunnen over 30 jaar. Ja, duidelijk. Vroege vragen. Ja, mocht je nog meer vragen hebben, dan kun je die dus stellen via de NPO Radio 1 app. En even ander nieuws vandaag, want het is namelijk de internationale Nelson Mandela Dag. Deze dag is in het leven geroepen om de oud-president van Zuid-Afrika te eren voor al zijn inspanningen voor gelijke rechten. Tijdens deze internationale Nelson Mandela Dag wordt aan ons allemaal gevraagd om vandaag 67 minuten belangeloos hulp te verlenen aan anderen. Nou, vraag je waarschijnlijk af waarom die 67 minuten? Nou, dat zijn de aantal jaren dat Mandela zich heeft ingezet voor mensenrechten en gelijkheid. Dus ken je iemand die wel een beetje hulp zou kunnen gebruiken vandaag? Schroom dan vooral niet en help elkaar. En om dit een beetje aan te moedigen, draaien wij Lean on Me van Bill Withers. Just might have a if you need a friend. Call me, call me, yeah. Call me if you need a friend. Call me. Je hoorde Lean on Me hier bij Radio 1, omdat het vandaag de internationale Nelson Mandela-dag is. En de wens, of eigenlijk het idee erachter, is dat iedereen vandaag 67 minuten een ander gaat helpen. En dat is ook het aantal jaren dat Nelson Mandela zich heeft ingezet voor mensenrechten en gelijkheid. En toen zei jij meteen... Ja, dat past heel goed bij de komende dagen van de hittegolf. Ja. Want wat we in Nederland hebben gezegd... Kijk even om naar je naasten, om het zo maar te zeggen. En vooral de mensen die kwetsbaar zijn. Dat zijn meestal de oudere mensen die ergens alleen bij jou in de flat wonen. Die iets minder goed voor zichzelf kunnen zorgen. En die juist tijdens deze hete periode die aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat oude mensen minder een dorstprikkel hebben. Dus minder drinken. Dus loop even bij je buurman langs of bij je buurvrouw langs. Of bij een kennis of een familielid. En check even hoe het met ze gaat en of ze ondanks de hitte het nog oké hebben. En als dat niet zo is, dan kun je dan ingrijpen en een huisarts bellen wanneer dat nodig mocht zijn. Dus ik denk dat we daar de komende dagen prima invulling aan kunnen geven. Mooi. Jij bent Edwin van der Straten, adviseur klimaatadaptatie en klimaatambassadeur. En jij zit hier ook vandaag om het met mij te hebben over... hoe we onze maatschappij beter kunnen inrichten om te gaan met de hittegolven, de hoosbuien of de extremere weersomstandigheden. Ik krijg in de NPO Radio 1 app ook heel veel mensen die eigenlijk beginnen over... we moeten de klimaatverandering tegengaan. En daar hebben we het aan het begin van onze uitzending ook over gehad. Want het is niet zo dat jij denkt, klimaatverandering, dat nemen we voor lief. En we gaan gewoon kijken hoe we het zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Maar er zijn mensen die zeggen... we moeten minder vlees eten, we moeten minder vliegen... we moeten minder spullen over de hele wereld verplaatsen. En toen zei jij, toen de muziek opstond, ja, op persoonlijke titel... dus niet als adviseur, maar op persoonlijke titel vind je daar wel wat van. Ja, nou ja, als je het zo zegt, op persoonlijke titel en niet als adviseur... ik vind er eigenlijk op beide manieren wel wat van. Alleen is dat, zit mijn als professional, zeg maar als adviseur... zit mijn kennis vooral op hoe we ons aanpassen aan dat veranderende klimaat. Als persoon denk ik dat we... allemaal minder kunnen gaan vliegen, dat we allemaal minder vlees kunnen gaan eten en dat dat echt gaat helpen. En dat we allemaal ook bewuster nog kunnen kijken naar hoe we, waar we ons voedsel vandaan halen, waar we onze kleding vandaan halen, hoe vaak we dingen online bestellen en weer door heel Nederland of over de hele wereld laten gaan. Dus ik denk dat we daar zelf zeker ons steentje aan bij kunnen dragen. Wat ik ook wel heb gemerkt aan de andere kant. Dat als je hier het gesprek over gaat voeren, zeker op een verjaardagsfeestje, dat de meningen nogal verschillend zijn. En ik denk dat we ons ook telkens moeten realiseren dat iedereen in een andere positie is. En dat ik misschien van iemand die gewend is om 5 keer per jaar met het vliegtuig op vakantie te gaan, niet kan verwachten dat hij morgen in 1 keer stopt. Nee. Maar stel dat hij van die 5 keer nu is teruggaat naar 3 keer en vervolgens misschien teruggaat naar nog maar 1 keer. Hoe fantastisch zou dat zijn? Wij proberen er zelf, en ik persoonlijk ook, rekening mee te houden... dat we minder vliegen, eigenlijk niet meer vliegen. Je hebt zelfs een elektrische auto gekocht. Ik heb zelfs een elektrische auto gekocht, omdat ik gezien... er zijn ook mensen die van alles over elektrische auto's vinden trouwens. Maar omdat ik denk dat het heel erg bij kan dragen... zeker ook op de manier waarop ik de auto gebruik... Voor kleine, korte afstanden kan ik prima met een elektrische auto toe... en zonnepanelen op een dak. Dus ik probeer zelf... en ik vind dat ik het nog steeds beter kan doen dan ik het nu doe... maar ik probeer zelf wel dat steentje bij te dragen. En ja, terecht, daar kunnen we dus allemaal ook een beweging in maken. En, en het bijzondere vond ik wel weer... toch nog even bij dat vliegen... dat ik afgelopen week las dat er door alle drukte op Schiphol en Eindhoven... steeds meer mensen weer de trein pakken... Het zou heel mooi zijn als dat soort ontwikkelingen zich doorzetten. En vooral ook als we nog proberen om te zorgen dat treinreizen in Europa ook weer wat goedkoper wordt. Waardoor je ook prima de trein kunt pakken in plaats van met de vliegtuig te gaan. Ja, en zit in deze boodschap ook de kracht van herhaling? Want minder vliegen, minder vlees eten, neem de trein, vlieg niet, koop lokaal, laat minder bezorgen. Dat zijn allemaal dingen die in ieder geval in mijn hoofd of in mijn wereld permanent al gezegd zijn, gezegd worden. En toch zit hier een adviseur klimaatadaptatie, omdat we het met z'n allen aan het opfokken zijn. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat er zeker de krachten in de herhaling zit. Hou het even bij jezelf. Ik zei net, als ik zelf in de spiegel kijk, dan denk ik dat ik het hier en daar ook nog beter kan doen. Dus het is goed om dat af en toe ook weer te horen. En dan te horen van, kun je niet nog iets minder of kun je niet nog iets anders? Of hoe kun je er rekening mee houden? Dat is de ene kant. Ja. En aan de andere kant, ik denk dat voor ons geldt. Jij zegt, goh, ik hoor het in mijn eigen kring al heel regelmatig. Misschien moeten we ook proberen om af en toe uit die bubbel te breken en het ook te vertellen bij de buurtbarbecue, waar net wat andere mensen zitten, misschien dan je eigen bubbel waar je normaal in zit. En dat we dat we ook proberen daar het te gaan herhalen. Maar dat is wel spannend, want dat zal af en toe ook wel tot wat frictie en wat wrijving leiden. Ja. Maar goed, ik ben daar wel van. Als wij dat allemaal doen, dan denk ik dat uiteindelijk ook wel steeds beter door gaat dringen bij anderen. Want hoe ga jij ermee om dan als er frictie is? Bijvoorbeeld op zo'n buurtbarbecue waar je zegt, nou jongens, gaan jullie weer op vakantie met vliegtuig? Ja, het wordt wel een heel persoonlijk gesprek nu, maar nou ja, ik heb mijzelf voorgenomen dat ik dan me telkens probeer, wat ik net ook zei, te verplaatsen in de persoon aan de andere kant. Dus niet direct veroordelend te zijn dat die persoon niet meer mag vliegen. Maar wel te kijken of we het gesprek kunnen voeren of die de volgende keer misschien toch dan eens een keer niet zomers met vliegvakantie gaat. Maar kijkt of die het op een andere manier kan doen. Of misschien een bestemming iets dichterbij zoekt. Dus ik probeer telkens nuance te zoeken. Want als we heel erg tegenover elkaar gaan staan, komen we ook niet verder. Nee. We gaan het weer minder persoonlijk maken. Je bent nog steeds adviseur klimaatadaptatie. Ja. Jij en je collega's zijn dus eigenlijk bezig met het voorbereiden om ons voor te bereiden op de gevolgen op klimaatverandering. Vraag ik me ook wel een beetje af, bij wie ligt die verantwoordelijkheid? Wie moet jullie inzetten? Nou, wat ik nu zie, dat vooral de overheid ons inzet. Dus ik word heel vaak en mijn collega's met touw gevraagd om door overheden om te helpen. Dat doen we onder andere met die stresstesten. Dan maken we kaarten waar je ziet hoe heet het wordt en hoe nat het wordt. Wat is een stresstest? Een stresstest is een rekenkundig model, zou je kunnen zeggen, waarmee je de stress als gevolg van hitte en als gevolg van wateroverlast kunt laten zien op een kaart. Dus voor hitte gebruiken we vaak de kleuren groen, oranje en rood. Ja. En daar waar het op die kaart heel rood kleurt, bijvoorbeeld dat er heel veel bebouwing is en er weinig groen is, zie je heel mooi waar de kwetsbare en stressvolle plekken in een stad aanwezig zijn. En als het goed is, heeft elke gemeente in Nederland die stresstesten gemaakt. Dus als je als bewoner wilt kijken hoe heet wordt het eigenlijk bij mij in de buurt, Google is op de website van de gemeente en toets is het woord stresstest in en waarschijnlijk krijg je ook een beeld van hoe heet het in jouw omgeving is. En kan dat trouwens, als het gaat om waar we het net over hadden, wat je zelf kunt doen, kun je misschien daar dan ook eens bij de gemeente een gesprek over voeren. Als je ziet dat jij op die hete plek woont, met de gemeente gesprek te voeren over wat gaan jullie precies doen. Want het is niet zo dat de gemeente ziet, hey, die plek is rood, laat ik wat gaan doen. Nou, wisselend. Gemeentes hebben als eerste stap die stresstesten gemaakt. Ja. En we hebben afgesproken dat ze na die stresstesten met elkaar bepalen wat zijn onze doelen. Dus wanneer vinden we dat onze stad Hilversum, of ik woon in Deventer, wanneer vinden we dat onze stad klimaatbestendig is? En vervolgens worden daar ook maatregelen aan gekoppeld. Gaan die maatregelen de ene keer wat sneller dan de andere keer. En kan het soms, zoals we weten, helpen als je daar zelf ook last van hebt als burger, dat je dat nog eens een keer aankaart. Maar je ziet wel dat al die gemeentes in Nederland de afgelopen jaren die stap gemaakt hebben. De stresstesten zijn gemaakt, de doelen zijn vastgesteld. En er zijn ook al acties op een rijtje gezet waar gemeentes de komende jaren mee aan de slag gaan. Om te vergroenen, om verharding weg te halen, om burgers te helpen om hun regenpijpen door te zagen. Want waarschijnlijk als dadelijk de hittegolf voorbij is, zullen er wel weer een aantal flinke hoosbuien komen, denk ik. En dan moeten we ook zorgen dat we daar ook goed mee om kunnen gaan. Dus je ziet eigenlijk dat gemeentes daar druk mee bezig zijn. En het is ook iets van ons allemaal. Want we kunnen het ook in onze eigen tuin doen. Door wat ik net zei, door die regenpijp door te zagen. En het mooie daarvan is overigens, als je een regenpijp doorzaagt, dat je niet alleen helpt om te zorgen dat die hoosbui zo problematisch wordt, maar dat je gelijkertijd ook nog zorgt dat er meer water in je tuin komt, waardoor als het dan vervolgens heel droog wordt, die planten minder last van die droogte hebben. Maar is die regenpijp die bij veel mensen dus weer het riool ingaat of de grond ingaat, een voorbeeld van hoe anders we moeten gaan denken door die klimaatverandering? Want voorheen dachten we, ja, regen moet er terug de grond in. En nu zeg jij, zaag hem door. Ja, als je kijkt naar hoe wij met in Nederland altijd met water om zijn gegaan en met wateroverlast om zijn gegaan, hadden we zeker in steden de neiging om te zeggen dat water moet zo snel mogelijk de stad uit. Want in de stad hebben we daar alleen maar last van. Ja. En we zeggen nu eigenlijk meer en meer dat water moeten we eigenlijk zo lang mogelijk vasthouden. In de stad, maar ook in onze rivieren en ook in onze kanalen en ook in onze in al onze watergangen, om het zo maar te zeggen. Dus er komt een kanteling van dat we zeggen van waar we het vroeger zo snel mogelijk kwijt wilden, willen we het nu zo lang mogelijk vasthouden. En dat kun je doen door je regenpijp door te zagen. Maar dat doen we bijvoorbeeld ook door nu eisen te stellen. Dat gebeurt al door steeds meer steden eisen te stellen aan nieuwbouw. Dus bijvoorbeeld we zitten hier in een flatgebouw. Tegenwoordig zijn er gemeentes die zeggen van je moet een belangrijk deel van zo'n hoosbui, dat water moet je eigenlijk de eerste 24 uur op je eigen gebouw of onder je eigen gebouw kunnen vasthouden. Zodat het niet in één keer allemaal op straat komt en we allemaal van die straat hebben die blank staan. Dus je ziet ook dat we daar in de eisen die gemeenten stellen, ook in wet en regelgeving, dat we daar ook aan het bewegen zijn. Ja, en het voelt, jij bent dan een adviseur, dus jij adviseert gemeenten over hoe ze daarmee om moeten gaan. Je bent wel altijd later. Dus er gebeurt iets en dan spelen jullie erop in. Ja, nee. Die stresstesten die ik net noemde, daar kunnen we ook het klimaat van over 20 of over 30 jaar in inzetten. Dus hoe is dat? We rekenen nu met hoosbuien van 70 millimeter water in een uur. En 70 millimeter, dat is een flinke plas water. Die dan, en daarmee rekenen we in zo'n stad met zo'n model door wat er dan gebeurt. En dan zie je welke plekken waar het water zich dan verzamelt en op welke plekken je dan maatregelen moet nemen. Waardoor je nu al kunt vooruitkijken naar de toekomstige situatie. Wat moet je doen als we 70 centiliter, milliliter? Millimeter water, sorry. Ja. Per dag verwachten, per hoosbui? Per uur. 70 millimeter water, een enorme hoosbui. Maar dat is echt gigantisch. 70 millimeter water in een uur, dat is heel veel water. Ja, dat klopt. Nou ja, wat we moeten doen is, wat ik net zei, enerzijds zorgen dat we dat water zoveel mogelijk vasthouden. Dus zorgen dat alles wat we nu nieuw bouwen, dat we daar al tegen die bouwers en die ontwikkelaars zeggen, zorg dat je het tijdelijk in je gebouw op je gebouw vasthoudt. Anderzijds door het zorgen dat we in onze eigen tuinen meer ruimte creëren voor dat water. Als we die regenpijp doorzagen, dat we ook hier en daar verlagingen hebben. Een mooi voorbeeld wat ik in mijn eigen tuin heb gedaan is dat ik, kinderen zijn nu iets ouder, dus ik heb hem nu net weggehaald, maar dat we een trampoline in de tuin hadden waar we dan een gat onder hadden gegraven, zodat die kinderen lekker konden springen. Dat gat was ook direct de plek waar het, als er heel veel water viel, waar het water naartoe kon. Dus wat laagtes in je tuin creëren om dat water tijdelijk even, zeg maar, naartoe te kunnen laten stromen. En datzelfde doen gemeentes eigenlijk ook door wadi's aan te leggen. Dat zijn een soort van droge sloten die juist tijdens hevige regenval even vol kunnen lopen. Ja. En denk dan niet, als je zo'n droge sloot ziet van god, dat is niet zo belangrijk, dan kan ik nog wel even mijn kruiwagentje met zand in kruien. Want die sloot is juist heel belangrijk op het moment dat die hoosbui er is. En wat je ziet is dat gemeentes steeds meer ook rekening houden met de fundatie onder een weg. Dus onder de verharding die je ziet, zit altijd nog een laag die zorgt dat die weg goed blijft liggen. En daar worden ook mogelijkheden gecreëerd om daar water op te slaan. Dus dat water kan dan door het wegdek heen zakken en kan dan tijdelijk even onder dat wegdek opgeslagen worden en dan vervolgens heel langzaam weglopen. En wat voor invloed hebben die hoosbuien op ons dagelijks leven? Want Nederland is ook een fietsland. Iedereen fietst van A naar B. In de zin van ik zou bijna zeggen even goed op buienradar kijken wanneer die hoosbui er is en daar rekening mee houden. Want je wilt liever niet in zo'n 70 mm per uur bui fietsen. Maar krijgen we bijvoorbeeld ook andere fietsen of krijgen we andere paraplu's? Krijgen we andere regenjassen? Of... Nee, durf ik niet te zeggen. Ik denk dat we ons gaan aanpassen. Ja. De belangrijkste aanpassing is volgens mij toch dat we er rekening mee houden na bijvoorbeeld zo'n hete periode heel stevig kan regenen. En dat we daar meer dan nu ons bewust van zijn. Dat kan betekenen dat je even niet door een bepaalde tunnel kunt. Of dat een snelweg misschien wel eventjes vol water staat. En dat je misschien ook zou kunnen besluiten... Ik doe dat zelf ook nog te weinig, denk ik. Maar als je weet dat er dat soort stevige buien aankomen... kun je misschien beter zelf thuis gaan werken... in plaats van dat je in de trein stapt of met de auto gaat. Dus volgens mij is het ook een kwestie van aanpassen. Het is niet zo dat we continu van dat soort buien hebben. Maar als je weet dat ze eraan komen en buienradar voorspelt dat steeds beter... Dan kun je daar gewoon rekening mee houden. Duidelijk. Ik praat nog tot 6 uur met Edwin van der Straten... over hoe we onze maatschappij beter kunnen inrichten op klimaatverandering. Heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. My sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. You don't have to say what you did. Don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. The bridges go burn. Now it's your turn. Said. But it wasn't like you only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. And all of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say that you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance. And me. There'll never be. And don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. The bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So tell me you're ready. Is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage damage is done, so I guess I'll be the judge. Don't have to say what you did. I already know. I'm jumped out from him. There's just no chance. No chance. You and me. You and me. Don't it make you sad? Ja, je hoorde Justin Timberlake met Cry Me A River hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar Vroeg, waar we het afgelopen uur hebben gehad over hoe we als maatschappij beter kunnen omgaan met klimaatverandering in ons land. Wil je de uitzending terugluisteren, dan kan dat. Hij staat over een uurtje in je favoriete podcast-app. Maar voor we gaan afsluiten wil ik het nog met Edwin van der Straten hebben over hoe we nou het beste kunnen omgaan met de hitte die voor de deur staat. Ja, een aantal tips. Als eerste, zorg goed voor jezelf. Dus drink genoeg water en zorg dat je de koele plekken zoekt. Hoe weet je dat je te weinig hebt gedronken? Nou ja, ik hoor mensen die zeggen minimaal 2 liter water per dag. Dus zet gewoon een grote fles water neer of 2 flessen van 1 liter... en zorg dat ze aan het eind van de dag leeg zijn. Heel eenvoudig. Ja. Dat is de eerste. Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je niet, ook voor jou, niet tijdens die hitte gaat hardrennen overdag. Maar dat je dat misschien even de komende 2 dagen niet doet. Ja. Maar daarna weer doet. Dat is de eerste. De tweede, zorg dat je de hitte buiten houdt. Dus dat die niet in je huis komt. Dus zonwering naar beneden. En als je die niet hebt, en het is niet anders, je gordijnen dicht. Of misschien toch dat witte laken met die punaises buiten ophangen. Dat is de tweede. En 's nachts, als het kan en het is koel buiten, koeler dan het binnen is, zet je ramen open en zorg dat je kunt ventileren. En zet eventueel ook nog een ventilator voor je raam, zodat je zorgt dat het lekker doorwaait in je woning. En de derde, zorg goed voor jezelf, zei ik net. Zorg dat het koel blijft in je woning en zorg ook goed voor de ander. Ja. Dus kijk naar mensen om je heen waarvan je weet dat die kwetsbaar zijn. Oudere mensen vooral zijn heel kwetsbaar. Ga even kijken hoe het met ze gaat en kijk of je ze even kunt helpen. Dat zijn eigenlijk, wat mij betreft, de belangrijkste dingen. En kun je in deze dagen ook nog wat doen om je te voorbereiden op de volgende hittegolf? Ja, als je nog geen zonwering hebt en je kunt het je permitteren, zorg dat je hem ophangt, zodat hij de volgende keer wel werkt. En schaf misschien geen airco aan, maar een ventilator die je ook binnen neer kunt zetten en die je op je gezicht kunt richten. Waardoor er lekkere wind langs je lijf en langs je gezicht waait. Waardoor je ook meer vocht verdampt en dat je ook wat verkoelt. En dat is ook beter voor het klimaat, hè? Hebben we geleerd. Veel beter voor het klimaat. Deze uitzending. Airco, ja, duidelijk. Dank dat je er was, Edwin. Je kan de hele uitzending terugluisteren via je favoriete podcast-app. Morgen ben ik er weer. En dan gaan we het ook hebben over klimaat, maar dan over hoe je klimaatbewust kan reizen. Heb je vragen? Dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Ik wens jou een hele fijne week. Pas goed op jezelf en op je naasten. En tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur. Simone Wijmans.